بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بيوع ذي أي كتاب هي؟ البيوع هو جمع بيع وملكي إنو وريغو أو عدك لكو أو وريغو ouna ugu wareego markaas thaman. Buyuucdana marka acyaan iyo manaafic labadaas u qaybsantaa, oo qofku haddii uu cayn uu iibinayana waa baycul acyaan, haddii uu manfaco gadaayo oo uunan cayn gadayninna baycul manaafic ayaa la yidhaahdaa. Cuquudda bayca waxaa iska soo gasho cuquuddu tabaruc, sida hibada iyo hadiyada iyo waxyaabahaas, qardiga iyo waxyaabahaana way soo galaan, oo way isaga soo dhex daraan. Marka macaanidaas iyo masaa'ishaas iyo ka hadlayaa halkan uga hadlaa, ama ha noqdo sarif ama ha noqdo mucaawada iyo wixii la mida. قال: باب الحث على الكسب. اسكو بورين ليسكو بوريو كسبك اي وحشقيسي عدينتي ذي بأبابه. وبالإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان وهو الثوري عن منصور عن عمارة بن عمير وهو التيمي الكوفي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة عن عمته الذي سأل مركوة مجهولة لما يقال باب المبهمات كأما فصل كالضنباء ناغها مبهمات كأه مؤون كشيق ابن حجر بل مركوة ساعة كم موقضه مجهولة إنيتها. بعض الروان وحير أذان عن أمه ماشى عن عمته. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما شيكا أبوناك بدا أكل الرجل قفك أو عنه من كسبه كسب كيس حقيس يعني واي إنه كعنه، وإن ولد الرجل ننك علمه سنة ولدك أو دلين من كسبه كسب كيسو كم ديها. طيب قفك وح أو عنا وحا أبوناك بدن أو أبو حلال بدن كسب كيس حقي سوحي كأهاده أو شقيسته، وإن ولد الرجل ننك علمه سنة أما ويلي قبر وحي دونان هذان من كسبه كسب كيس كم ديها. ما شاء مركو حالك قادنا إلا أن ولدك وبعض والده والد كيس قيب كمده، وحكم بعضه حكم نفسه شيء مرك بعض كيس حكمك أو قادنا ينا حكم نفسه وأين علمه ووالد كقيب كمده قيب حكم كيدو حي قادنا يسا كل شيء كل مرك والدك علمه أسوى كلام وأين sida nafsadiisa uu wax uga qaadan karo uga cuni kara kasabkiisa ayaa ilmahana uu wax uga cuni karaa. Waxaa laga qaadanaa xadiidkan: fiihi anna yada alwaalidi mabsuudatun fii maali waladihi ya'khudu maa yashaa, waalidka gacantiisa ilmaha maalkoodu inay ku fidsan tahay, oo waalidku idin ugama baahna ilmaha oo hadduu ka qaato xoolaha ilmihiisa uu iska qaato, guriga ilmihiisa uu gado qaato waaye waxa weeyaan marka waa leeyahay taana. Marka xadiidkan waa ka qaataan waayo waina walada rajuli min kasbihi, adi kasabkaaga wixii ah waa ku tasarufi kartaa. Ilmaha aad dhashay tooska kuwa u dhashay ayaa laga hadlay, yani kuwa adi aad dhashay iyo kuwa kuway sii dhalaan iyo kuwayaalkaas yacni waay. Ayb dadaad adu adeer u tahay iyo kuwaad abti u tahay iyo ma ahan kuwaas. قول الجمهور نسيداس وآي بعض أهل العلم نوحي ليهين لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة. علماء قالوا حي لي والدك ما قا ذكر المه مالك هذا إلا مركو باهي أقب مهان سوى باهي أقب ما يأ. طيب khilaafkaas marka jumhuurku inay saa u badan yihiin qowl sidaana inuu jiro, tirmidi ayaa wuxuu ku sheegay fii jaamicihi. Waxaa kaloo xadiidka laga qaatay anna nafaqata alwaalidiina waajibatun cala alwalad, mar haddii kasabkii ilmahaaga kasabkaaga ay yihiin oo kale, ilmaha marka waxaa waajib ku ah waalidka inay nafaqeeyaan oy biilaan. Imaamu Shaafici marka wuxuu ku xirayaa waalidku inuu mucsir yahay, waxba uunan haynin, zamaanana inuu boosna inuu yahay qof marka yacnii jiran oo naafo ah macnaha. Waalidku hadduu naafo yahay uuna shaqaysan karin, mucsirna uu yahay oo xoolo meel u yaal aynan jirin, ilmuhu waajibay ku tahay inuu masruufo waalidkiisaas. In badanoo culimada ka midana ma ku xiraan zamaanada iyo naafanimada kuma xiraan, oo iyaga marka waxay leeyihiin mar haddiiba waalidku maal uunan haysanin ama naafaha ahaado ama yownan ahaanin, ilmaha waxaa waajib ku ah inay nafaqeeyaan oo ay biilaan. أكثر العلماء سداس قبان لا يشترطون زمانة وما شرطيان علماء بدن كود نافن لماذا ما شرطيان مسائش يا سامر حديث كان كجرته سنة كان هذا ضعف با كجر لكن روايات بدن بو حديث كوي من عن منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته طيب عن أمه ينوى كوي من laakiin xadiid kaloo shawaahid u noqon kartaa jirto uu ka mid yahay xadiidkii ahaa anta wa maaluka liabiika, adiga maalkaagaba aabbaha ayaa idin leh, inkastoo kaa laftiisa dacfi uu ku jira laakiin way isxoojinayaan, way isxoojin karaan. Ibnu xajar talkhiis lxabiirka wuxuu yidhi wasaxaxahu abu xaatim wa abu zurcata fiimaa naqalahu bnu abi xaatim fi lcilal وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمتي وتارة عن أمي وكلتاهما لا يعرفان شاهدي وحبوه شاهد مركب ابن حجر وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن سفيان طيب sufyaanka marka xadathanaa sufyaan nusakha qaar sidaasaa ku taal isagoo aan la nisbaynin. Dayib sunanul kubraha iyo dayib yani usuusha qaarna waa ka dhacay xadathanaa sufyaanta, laakiin inuu sugan yahay ayaa sunan lkubraa iyo kutub lأطraaf iyo ku jiro. Ayb can ibraahima can cumaarata bni cumayrin can camatin lahu can caaishata radia allahu canha ana nabiya sal lla slam qaal ina wlaadakum ilmihiina min aطyabi kasbikum kasabkiina kuwa ugu wanaagga badan ayay ka mid yihiin fakuluu min kasbi wlaadikum ilmihiina kasabkooda cuna, laakiin waa hadida xalaal uu yahay, hadduu xaaraan yahay ma la cunaa. Ilmuhu hadday wax daran ka shaqeeyaan ama meel daran ay taagan yihiin ma laga cunaayo, wuxuu waalidku marka waa iska joojinaa. Nacam casaa walacalla inuu iskaba dhaafo mar, dadka qaaraa waalidku iska tixgeliyo, haddii waalidku uu yidhaahdo ma cunaayo waxaaga maadaama ay xaaraan yihiin inuu ka tagaaba laga yaabaa, laakiin waalidku inuu yidhaahdo waxaas orod iisoo samay ama dadka iisoo dhac ama dadka ii yacnii wax ka soo xad ama xaaraanba inuu ka shaqaysto waxaas maaha inuu ku yiraa keeno. Wabihi qaal akhbaranaa yuusuf ibnu ciisa qaal akhbaranaa alfadl bnu muusa wahuwa siinaaniyu qaal akhbaranaa alacmash can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal lla slam ina atyaba maa akala alrajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Riwaayadan marka waa ibraahim can ilaswad can caaisha, xadiid kale marka culimada qaar labada xadiidba waa saxay dhahaan, qaarna waxay yidhaahdaan xadiidu cumaarata ayaa asaxu ah. Wabihi qaala akhbaranii axmed bnu xafs bni cabdillaahi naysaaburiyu qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahim bnu tahmaan can cumara bni saciidin waa cumar bnu saciid bni masruuq sufyaan thawriga xadiidka hore warinayuu la dhashay wa huwa thiqatun muslim iyo abu daawud nasaa'i baa u wariyaan can ilacmash can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal lla slam ina atyaba maa akala arajulu min kasbihi wa ina waladahu min kasbih wabihi qaala xadaanaa muxamed bnu cabdilacla sancaaniyu wahuwa albasriyu thiqatun qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu lxaarith qaala xadaanaa bnu cawn wa cabdullahi bn cawn ibni ardabaan can ishacbiy qaala samictu nucmaana bna bashiirin qaala samictu rasuul llahi sal lla slam fa wallaahi nusaqa qaar xadiidkan tarjama u yeelaa sida badan marka tarjama u sameeyaan baabu ijtinaabi shubuhaat waxyaabaha marka shubuhaatka iyo mutashaabiha ya saasaa fiican leanna tarjamadii hore ee kan xoogaa isma laha ayib fa wallaahi wuxuu yidhi laa asmacu bacdahu axadan shacbi baa dhahay hadalkan fa wallaahi baan ku dhaartay laa asmacu ma dhegaysa ma maqlaayo bacdahu isaga gadaashiis yacni nucmaan gadaashiis axadan qofna kama maqli doona yaquulu dhahaya samictu rasuula llahi sal lla slam yani wuxuu leeyahay macnaha kaannahu dadkii ugu dambeeyey saxaabada noolaay inuu yahay uu tilmaamayo wuxuu leeyahay cid kale oo nebiga ka maqashay oo isaga gadaashiis aan wax ka maqli doono ma jirto ayib nebigaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahaya ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay marka waa caddahay macnaheedu waxa maa laga yacni macnuhu maa cid kasta ay u caddahay ma aha ciddii cilmi laha xaaraanta iyo xalaasha ay u caddahay qaar kalena oo badanna uma cadda ayib wa ina bayna dalika kaagaa dhexdiisa umuuran arrimo ayaa ah mushtabihaatin isdhehgelayo isku eg dhinacna xaaraanta ka shabaho dhinacna xalaasha ka shabahay wa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa wa ina bayna dalika umuuran arrimaa u dhexeeyo mushtabihatan yacni dhehgelayso qaala wuxuu yidhi wa saadribu lakum waa idiin caddaynayaa fii dalika kaagaasi mathalan xagga mahmaha in allaha caza wajalla alle xamaa ximan seero ayuu wareejiyey uu seereeyey yacni sheed ayuu dhigay wa ina ximallaahi ilaahay sheeddiisana maa xarama wuxuu xarimay wa inahu man yartac wa inahu sha'niye man yartac qofkii daaqo xowla alximaa sheedda agagaaraheeda yuushiku waxaa dhow an yukhaaliqa alximaa sheedda inuu markaa dhex galo uu dheeho sheed ninkii laga meel yacni la hareereeyo sheed laga dhigay sheeddaa qofkii agagaaraheeda wax ku raacdo marka dambe waa dhexgala wa rubamaa qaala inahu man yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiihi wa ina man yukhaaliqi riibata riibada qofka dhex galo oo dheeho yuushik an yajsur wuxuu yacni waxaa dhow inuu markaa dhex galo oo uu meeshaas muquuro markaas u dhex galo meeshaa markaa de ilaahay maxaarim sheeddiisu waa maxay maxaarimuhu wuxuu xarimay marka waxa uu xarimay haddaad agagaaraheeda ag wareegto marka dambe waa ku dhacaysaa waa inaad ka fogaato marka xadiidka marka waxaa ku sugan ijtinaab almutashaabihaat wixii mutashaabihaatka in laga dheeraado mutashaabihaatka marka xadiidkan waxay yidhaahdaan culimada aslun fi lwarac xagga waracu asal ku yahay waraca haddii aad rabto inaad fahamtana waxaa lagu macneeyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka shayga adiga ku shaki gelinaya inaad ka tagto wixii aan ku shaki gelinayninna aadid waay waracuna wuxuu u haboon yahay qofka xaaraanta ka dheeraado waraca marka maxmuudka ahe la jecel yahayna waxay tahay qofkii xaaraantii buu ka dheeraaday waxbaa ka shaki galay waa ka dheeraanaa waxaa kaloo waraca maxmuudka ka mida masaa-isha ay culimada isku khilaafeen fii xillihaa wa xurmatihaa ay iskugu khilaafeen daliilkuna oo labadaba ixtimaali karo alwaracu waracu waa maxay sheegaas in laga tago yacni xalaal maxaad u sameey weysay adiga laguma ciqaabaayo ma ogtahay waxaana la yidhaaha khuruujan cani lkhilaafa u sameynaa saas waajib waayo sunno waayaa laysku hayaa iska samey adu kolaba ma qasaarays khuruujan can ilkhilaaf. ayib, taana marka way ku daraan, laakiin masaa'isha oo loo sameynayo khuruujan can ilkhilaaf waa in daliilkeedu xoogaa muxtamal uu yahay, u dhow yahay. waxaa waraca marka aan ku jirin ama culimada qaar ay ka tilmaamaan waracu-lmuwaswisiin wax la yidhaahdo, oo qofku inuu iska waswaasan yahay oo meel dheer uu markaas yacnii waswaaskiisu uu marka meel dheer uu jiro oo meel aan marka yacnii wax daliila wax aan xaaraantinimaynayo ma yaallo, isagii unbaa marka waswaas iska qabo. ka noocaasoo kale maya oo mathalan dadka maalkoodoo kale ayuu wuxuu magaalo weyn uu joogaa oo muslim ku nool yahay, wuxuu iska aaminay ama uu iska dhaadhiciyay waxa magaaladaas yaallay suuqa lagu gaday dhan xaaraan inay yihiin, qof xalaal cuno maba jiro iska dhaadhiciyay, markaasuu marka caleenta iyo iska cunaayo maxaad saan u yeelay marka la yidhahdo lil warac buu leeyahay. kaasoo kale maya waracu-lmuwaswisiin. bal imaam axmed wuxuu leeyahay dadka noocaas waa canaano jiray, wuxuu dhihi jiray dadkaani waxay rabaan dadka amwaashooda inay xaaraan isaga xukumaan. marka wixii cadna xaaraannimo ku cad, wixii daliilku ixtimaali kara laakiin aan caddayn ha laga dheeraado, laakiin meel dheer oo aan waxba ka muuqaninoo qofka un uu raadraadinayo ma hagaagsana sidaasna. oo waxaa ka mid a mathalan suuqii qofba wax ka iibsanaa, waxaan xaggee ka keentay, niyow ma soo xadday, ama sidaas ay kugu soo galeen, waxyaabahaas inuu su-aala ma aha. hadday wax kaaga muuqdaan iskaga dheeraa, haddayna waxba kaaga muuqanin inaad su-aashaas gashid ma. wabihi qaala xadaana alqaasim ibnu zakariya bni dinaar qaala xadaana abu daawuud alxafari huwa cumar bnu saciid bni cubaydin ثقة عابد روى له مسلم والأربعة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ضدك وقت أياك إيمان دونه ما يبالي الرجل قفك أونا أؤابي يلين من أين أصاب المال مالك ماش أكسو أصيبه من حلال أو حرام حلال حقيت مسحاران حقيت waa calam min aclaami nubuwa xadiidkan sida nebigu u sheegayo waaba dhacday. oo dadka qaarkood waxay noqotay xalaasha kaanamaa yacni lisaanu xaalihim wuxuu leeyahay alxalaalu maa xalla fi lyadi, xalaal wixii gacanta soo galaa la yidhaahdaa. iyo soomaalidana waaba iska qabaanba in badan oo ka mida geela iyo kale marka laga hadlaayo waaba iska qabaanba, geel xalaal maba noqonayo ay aaminsan yihiin. xerada uu soo galo xalaal iskaga yahay agtooda. waxyaabahaas oo kale marka waxa nebigu uu ka hadlaayo waa salawaatullahi wasalaamu calayh. waqtigan lafteeda dadka qaar markaa tiraa war ilaahay ka cabsada aawa xalaasha iyo xalaal xaggeed ku aragtay uu ku leeyahay dhinacaaga ka galniyahu. waa calam min aclaami nubuwa dadka. waxaa kaloo xadiidka ku jiro sanadka ah sanad ahaanta meeshan canil maqburiyi uu leeyahay xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi awradahu nasaa'iyu min dariiqi muxamed ibni cabdiraxmaan kanuu sheega can ishacbiyi can abi hurayru yidhi wawahima almiziyu fi latraaf, mizi tuxfaha waa ku wahmiyey buu yidhi fadanna anna muxamed bna cabdiraxmaan huwa bnu abi dhi'bin fatarjama bihi linasaa'iyi min dariiqi albukhaariyi haadihi can ibni abi dhi'bin walaysa kamaa dhanna فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي. نسخ النسائي أن دل استاغي نن شعبي باكويا المقبور ملهم بوليه لا عن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه المذكور عنه أظنه إنه يهي ابن أبي ليلى لابن أبي ذئب لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي فالله أعلم. أيو يرى أرنتان ووهم يغلط وهي النسخة نسائقة نسخوين بضان بل نسخة كل هذا كتاب كان وكسة ليسيها مقبور قاسا كنت أعلم هل نسخة عين أيها وحيد لقى المقري وأنا تصحيف xaashiyadana waxaa lagu dhigay qowluhu can ilmaqburiyi kada fi nusakh wakada huwa fi lbukhaariy fi lbuyuuc can aadam ibni abi an aadama waadam ibni abi iyaas can ibni abi dhi'bin can saciidin ilmaqburiyi can abi hurayra waqad jamaca almiziyu fi laطraaf bayna riwaayati albukhaariy wاnasaa'i fi tarjamati ibni abi dhi'bin can saciidin ilmaqburiyi can abi hurayra laakin ictaradahu alxaafidu fi lfatx waa kan sheegaya hadda warkii aad deertaan ila ana alxaafida qaala lam aqif fi jamiici nusakh alatii waqaftu calayha min annasaa'i ila can ishacbiy warkii xaafidka marka sidaasuu yidhi laakiin nusakha can saciid baa ku dhacay sida mizi uu leeyahay marka xaafid almizi nusakha uu fiiriyey iyo kuwaan kitaabkan hadda laga taxqiijiyey kulli maqburi bay dhigayaan xaafidka marka isagaa wahmiyey oo meesha shacbi soo geliyey waa ictiraad marka waham uu ku jiro ayib wbihi qala akhbarana qutaybatu qala xadathana bnu abi cadiy can daawuud bni abi hindin can saciid bni abi khayrata albasriy huwa albasriyu maqbulun can ilxasan can abi hurayrata qala yati cala annaasi zamaanun ayaa imaan doona yakuluuna riba ribaday cunaayaan faman lam yakulhu qofkaan cunin asaabahu min qubaarihi waxaa asiibaya boorkeeda yani boorkiisa ayaa asiibaya ayib meeshaas marka xadiidkan waa inqidaaca sanadkiisa ku jiro can ilxasan can abi hurayra xasanna abu hurayra kama maqlin ayib طbrani في مسند الشhaamiyiin b wuxuu ku wariyey can makxuul can abi hurayra makxuulna lam yasmac min abi hurayra isagana qaala baabu اtijaarati tijaaradii buu u baab yahay xukunkeeda cadayntiisa wbihi qala akhbarana camr bnu caliyin qala akhbarana wahb bnu jariirin qala xadaثana abii can yunusa can اlxasan can camr bni taglib وسماعu الحسن عن عمر بن تغلي ثابت في صحيح البخاري oo صحيح البخاariga ayay ku taalaa oo wuxuu leeyahay حسن حدثنا عمر بن تغلي marka uu ka maqlay قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة waxaa ka mid ah أن يفشو المال maalka inuu faafo ويكثر أو bato وتفشو التجارة ganacsiguna inuu faafo iyadana calam min aclaami nubuwa waa midaan lafteeda waayo afartan sano konton sano ka hor tijaaradu siday ahayd hadda ma aha nin kastaa tijaaru ku jira hadda soo marka nebigan nebinimadiisa ma tilmaamaysa waagii horena dad yar ah tijaarada iyo ganacsigaba yaqaanay dadki intiisa badan maba aqooninba ganacsiga wayadhar aljahlu jahliga ayaa daahirayo muuqanayo maalku waa faafaya iyadana sidaasoo kale waana dadkii hadda ugu maalka badnaay haddii la fiiriyo soddon sano ka hor magaaladan waxay haysteen hadda wax weyn ma dhammaba na waada dadka dad iska xoogaa yar haystaaba ka maal badanba waqtigan maalkii isagana inuu badanayo waa ujeedaa wa tafshuwa tijaaratu tijaarada ay faafto wayadhar aljahlu jahligana uu muuqdo bacdi riwaayaat waxay qorayaan wayafshuwa alqalam oo isla xadiidkii anaga qalinka waa faafaya waagii hore oo nebigu wada sidaan uu lahaa dadka wax qoro ma badnaa jirin dadkii hore ma badnaa jirin wax qoro wax qoriddiina waa faaftay bal duwalkii caalamka hadda duwalkiisa waxay ku tartamaan ama ku faanaan maxwul ummiya waxaa la yidhahaa umminimada dadka in laga saaro laga tirtiro oo la baro wax qoridda iyo akhriska in la baro markaasa waxaa la leeyahay dalkaas intaas nisbadaasa ummi ka ah inta badan yacni dadka waa ka baxeen ummiyadii waana dareemay dadku inay ummiyadu ay yaraanayso qof walba wax akhriska iyo wax qoridda uu baranayo ayib kaasna marka calam min aclaami nubuwa xadiidka wuxuu sheegaa dhan waa wada calam min aclaami nubuwa wayabiica arajulu lbayca ayib ma ahan keliya arrintaa ha u malaynina dalalkan hadda dunida saddexaad lagu magacaabo keliya inay tahay xataa caalamkan oo waa hormaray la leeyahay yacni waqti aan dheerayn waa ku badnayd uminimada, hadda lafteeda dad umiyiina laga helaa. Nacam, waad arkaysaa dadka qaar aanu xaqri karin waa laga helaa. Marka maahan wax uun fushuul qalamka maahan keliya inuu dadkan keliya kusoo bataye, waa iska sidiisa u batay ummadda, ummaddoo dhanna saasay ahayd. wayabiicu arrajulu, qofka inuu gado, albayca beeca, fayaquula uu dhaho, yacni xataa astamira taajira bani fulaan, reer bani fulaan taajirkooda ilaa aan ka soo amar qaato, la soo tashto, waxba kaa iibin maayo, ilaa uu qofku yidhaaha. yacni wayadhar aljahlu, baa badanaaya. wayabiic arrajulu albayca, buu gadayaa. fayaquula, wuxuu dhahayaa, ama fayaquulu, wuxuu dhahayaa xataa astamira taajira bani fulaan. maxaa laga wadaa macnaa warkan? macnaha waxay tahay laba macnaa ku jiro. sicirkan iska soo hubinaa waay, siday tijaarada ugu dadaalayaan dadka, warniyow iisug sheegan sicirkiisan soo hubina. sidaasaana daahirka hadda xadiidka u dhow oo xagga xirsiga iyo dadaalka iyo tijaarada sida loogu dadaalayo, sidaasaa tusin og. waadna arkaysaa dadku siday tijaarada ihtimaam u siinayaan. qofka haddii waxaa laga yaabaa laba saddex afar qof oo wax ka gadanaysa, hadduu arko dalab badan, hadduu u yimaado ikaadii buu leeyahay, horta aan soo warsado armaa aan meeshan ku dhacanahay. sida uu tijaarada ay maahir ugu yihiin ayay ku tuseen, nacam, uguna dadaalayaan. sindi isaga wuxuu leeyahay, wayabiic arrajulu albayca fayaquul xataa astamir, dadka jahligooda, yacni dadka jahligooda wuxuu ku tusayaa. yah, fayaquulu xataa astamira taajira bani fulaan, galad way laada la astamir kayf, yani macnaheeda ama in la kala reebo la yidhaha fayaquulu laa mayuu dhahayaa hakad geli xataa astamira taajira bani fulaan, laakiin ma iyo dhigaayo xaashiya laa dhigaayo laa xay maxaa tiri ويظهر الجهل هي واح معنى وين اسم بدلا ويظهر العلم قارئ قرى ورواية ويظهر القلم رواية كلا نعم وحكوية البادسان وشيغين اسكي فهم نعم وحكوية لنا اسكي فهم كرتا ويظهر العلم هذا لقب قارئ ومباهنا ومالينا طيب marka nusqooyinka waxaan taas ku kala duwan yihiin. fayaquula, wuxuu dhahayaa xataa astamira taajira bani fulaan, macnaha sindi marka wuxuu leeyahay likathrati aljahli, jahliga badanaya wuxuu keenaa xataa laa yacrifa, ilaa qofka baaica uunan garanin annahu laa yajuusu fi lbayci tacliiq, beeca ma ogtaha caqad naajis ahu rabaa tacliiq ma aqbalayo, shaygaanaan kaa gadayaa haddii waxaas ay dhacaan ama waxaasaan ku xiray ma bannaana. marka xataa astamira oo wuxuu ka dhigaa tacliiq shardi, yacni jahliga meeshay ka gaareen ayuu wuxuu leeyahay ma kaa iyo shaygaani yacni kaa iibin maayo ilaa aan hebel, markaan hebel la soo tashtaan kaa iibina, kaanow baaci ayuu shardi gelinaa, in shardi uunan ku banaanaynna ma oga, saasuu ka wadaa. macno aad baciid u ah waykaas. ayb isaga wuxuu leeyay jahliga ayuu fasira. wayultamasu, waxaa la raadinayaa fi lxayi, xaafadda, alcadiimi weyn, alkaatibu, mid wax qoro, falaa yuujadu, la heli maayo. xaafad dhan baa waxaa laga raadinayaa qof dadka wax u kala qoro, ma la helaayo, mar maxaan marka loo helaynin. adaahir lababa waa dhici kartaa dee inaan wax qoraba la waayo. markaas siyaaqa waxaad moodaa xadiidka cilmi iyo fushuul qalam iyo waxbaa ku jirjiro. haddii marka de qalinkii uu faafo maxaa see loo waayi karaa nin kaatib ah? ani waxaa la dhihi karaa kaatibkaani wuxuu ku mashquulsan yahay isagana hawshiisa adduunyo kale, maslaxa adduunye iyo tijaaro bis ayaa lagu mashquulsan yahay. say dadka un tijaarada ugu mashquulayaan ayaan la helaynin labada qof ee wax kala qoranayso qof wax u kala qoro, ama jahligii baa badanaayo habkii wax loo qoraayey ee shuruudii sharciga wax yaqaanaa yar. qaala baabu maa yajibu cala tujaari, dadka tujaarta ah waxaa ku waajibaayo korkooda, min atawqiyati, dhowrsi ah inay dhowrsadaan, fii mubaayacatihim, kala gadashadooda. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل وصالح بن أبي مريم الضبعي ابن معين النسائي أيا توثيقيا ابن عبد البرنة وحوير لا يحتج به لكن غريب ولا يحتج به. عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nabigu wuxuu yihi albayicaani, labada wax kala gadanayso, bilkhiyaari, khiyaar ayay leeyihiin, way ku dheehan yihiin, maa lam yaftariqaa, intaynan kala tegin. Fa in sadaqaa, hadday run sheegaan, wabayanaa, ay caddeeyaan, buurika fii baycihimaa, waa loo barakeeyaa beecooda. Wa in kadabaa, hadday been sheegaan, wakatamaa, ay qariyaan, muxiqa barakatu baycihimaa, beecooda barakadiisa waa la tiraa. Marka tujaarta maxaa laga rabaa? Inay ka dhowrsadaan been iyo qarin, labadaas inay iska ilaaliyaan, been iyo qarin. Tarjumada iyo xadiidku marka halkaas ayay iska mudaabaqaynayaan. Xadiidka waxaa laga qaadanaa labada wax kale iibsanaysa khiyaar inay leeyihiin, oo waxaa ku jira xadiidka fiihi thubuutu khiyaari lmajlis, khiyaarulmajlisku inuu sugay sugnaanshadiisa. Khiyaarku marka saddex nooc waayo, khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shard iyo khiyaarulcayb. Khiyaarulmajlis inta fadhiga la fadhiyo, meeshii wax lagu kala gatay inta la joogo, labada baa'ica iyo mushtarkaba waxaa u bannaan inay ay ka baxaan beecaas. Yacnii beeci ma laasimin weli, inta meesha la fadhiyo beeci ma laasimin. ayb beec ma laasimin marka la leeyahy wax lama milki nin lama dhihin, wax waa la milkiyey laakiin milki oo dacfi ku jira oo weli beecaas waa laga bixi karaa. Warkii la doono iyo waqtigii la doono ayuu qofkaana dhihi karaa, war lacagtaadi qaada alaabteedi isii, kana wuxuu dhihi karaa lacagta isii hoo alaabtaadi. ayb marka khiyaarulmajliska maalikiyada iyo ayaan qabin ayaga oon arkin, inkastoo imaam maaligna uu wariyey xadiidka, haddana xadiidkaa xuja ah. ayb maalam yaftariqaana maxaa laga wadaa? Iftiraaqa maxaa laga wadaa? Furqatu labdaan, labada qof ayaga jir ahaan intaynan u kala tegin, furqatu labdaan. Waxaana ku tusaaya riwaayada dhahaysa maalam yaftariqaa wakaanaa jamiican, inay meesha wada joogaan. Furqada marka furqatu lkalaam ma ahane, waa furqatu labdaan. Maalikiyada ayaga waxay leeyihin hadduuba yacni sugnaado khiyaarulmajlis, furqada ayaa waxaa laga wadaa alfurqatu fi lkalaam, sida nikaax oo kale. Nikaax hadda haddii uu dhaco ninka uu yiraa zawajtu ka kada, yacni intaas ka kalena uu yiraa qabiltu, uu dhaho waa lagu kala tegay soomaa, waa laasimay nikaaxu dhis waa dhacay. Sida nikaaxu kalaam uu ugu dhammaado qabuul iyo ijaab uu ugu dhammaado noqod iyana uunan u lahayn, ayaa kanna waxaa weeyaan waxay leeyihiin waxa waaye waa kalaam, waa kaa iibiyey, waa kaa gatay. Maalam yaftariqaadu sidaas, intaysan warka ku kala tegin. Mar hadday warka ku kala tagaano warkoodu uu dhammaado, meesha hadday doonaan ha iska joogaane wax khiyaara ma jiro ay dhahayaan. Laakiin Abuu Barzat al-Aslami iyo Ibnu Cumar ayaa ayaga waxaa laga wariyey tafaruqu inuu yahay tafaruqu labdaan, midkan labadooda saxaabi ku khilaafayna ma jiro, bis khalaas. khiyaaru shardiga isagana, marka khiyaarulmajlisku intaanan ka bixin amadkiisa iyo waqtigiisu intuu ku eg yahay khiyaarulmajliska. Khiyaarulmajlisku wuxuu ku eg yahay labo, mid buu leeyahay oo ku dhammaadaa. Mid waxay tahay in la kala tago, haddii la kala tago kanna uu baxo kanna uu baxo waa dhammaaday. Waxaa kaloo ku dhammaadaa iyadoon la kala tegin, laakiin ninba ninka kale uu yidhaahdo war hadda beeci dooro, idaa qaala axaduhumaa lilaakhari ikhtar, oo kana uu yidhi ikhtartu lbayca, ikhtartu imdaa albayc, beecaan socodsiintiisaan doortay hadduu dhaho, macnaheedu khiyaarulmajliskii asaa iska riday. Awalna khiyaarulmajliska waxaa loogu danaynayay labadan qof, hadday ayagu yidhaahdaan waa iska ridaynaa ma rabno, niyow alaabtaan haddaan kuu dhiibo oo lacagta kaa qaato waa saan u kala gadanay, khiyaarulmajlisna waa tuurnay, hadday ku heshiiyaan waa ku heshii karaan. Xadiidta qaarna marka waa tilmaamaysa, waa tilmaamaysaa macnahaas. Ayib, qaala baabu lmunafiqi silcatahu, midka badeecadiisa ku bixinaayo, ku socodsiinayo, bilxalifi lkaadib, dhaar been ah. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar can muxamedin, waa muxamed bnu jacfar gundar, qaala xadaanaa shucbatu can caliy bni mudrik can abi zurcata bni camr bni jariir can kharashata bni lxur can abi dharin can nabiy sal slam qaal thalaathatu laa yukallimuhum llahu yawma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabu aliim ayay leeyihiin. taqaraa lahaa rasuul llahi sal llahu alayhi wasalam, yani nebiga akhriyey waa sheegay macnaha. Nacam, ayib, bacdi nusakna faqara ahaa bay qorayaan. qaala abu dhar, abu dhar waxa uu yidhi khaabuu wakhasiruu, qaala almusbilu isaarahu walmunafiqu silcatahu bilxalifi lkaadib, midka usguntigiisa anqawa ka hoos marinaayo, kan badeecadiisa bixinaayo dhaar beena ku bixinayo, walmanaanu cataa'ahu, iyo kan ku gallad sheeganaayo waxa uu wax bixintiisa. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanii sulaymaan ulacmash can sulaymaana bni mushirin can kharashata bni lxur can abi dharin can nabiy sal slam qaal thalaathatu laa yanduru ilayhim yawma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabu aliim aladii laa yuqdii shay'an ilaa minatan, midka aan shay bixinaynin ilaa gallad sheega. walmusbilu isaarahu walmunafiqu silcatahu bilkadib, midka badeecadiisa been ku bixinaayo. wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu usaamata qaala akhbaranii lwaliid yacni ibna kathiir can macbad bni kacb bni maalikin wahuwa alansaariyu maqbuulun can abi qataadata alansaariy anahu samica rasuul allahi sal lla slam yaquul iyaakum, waxaan idinkaga digayaa, wakathrat alxalif, dhaarta badan, fi lbayci beeca dhexdiisa, fa innahu yunafiqu, dhaarta beenta dhaarta badan badeecada waa socodsiisaa. oo haddaad maantana qof ka hadlaayo intaasaan wallaahi kasoo bixiyey waa ugadmee wixii, fa innahu yunafiqu, uma markaa dabadeed yaa maxaqu, barakaduu ka tirtiraa. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala xadaanaa bnu wahbin can yuunusa can ibni shihaabin can saciid bni lmusayab can abi hurayrata can nabiy sal slam qaal alxalifu munafiqatu lisilca, badeecadu yani dhaartu badeecada mid socodsiinaysa waa socodsiin badan, mumaxaqatun lilkasbi, waa tulla baraka tiray, kasabka loo baraka tiray. ayib, marka meesha waxaa laga qaadanaya tarjamada qofku in yacni qofka dhaar beena ku bixinaayo badeecadiisu in baraka darro uu ka qaadayo, marka inaynan bannaanayn. dhaarta marka laba nooc bimujarad alxalif, runuu sheega laakiin waa dhaar badan yahay, middaas waa layska reebay lafteeda. dhaar beenuu ku dhaaranayaa iyada marka maxay noqonay, qaala baabu lxalifi, dhaartii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay, alwaajibi ay lmuujibi, yacni waajibsanayso, lilkhadiicati, dhagar, fi lbayci, beeca dhexdiisa, yacni dhaarta keenayso dhagar beeca dhexdiisa ku keenayso, yani qofkii dhaar beenad u dhaaratay beeci baa ku dhagartay, soomaa marka ood ku khiyaantay. alwaajib meesha uu leeyahay bimacna almuujib waaye, ficilka awjabow ka baxaan, wasfigiisu marka wuxuu noqonayaa awjaba hadduu ka baxo muujib. yacni dhaarta iyadaa waxay keenaysaa ay waajibsanaysaa beeci in lagu dhakro qofka kale. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بيدرادا نكر جوغو بالطريق جدكي يمنع ابن السبيل منه مسافر ككمن عناي بيو يكر جوغا باهدي سوا كغتاي وكا ديرات سنتاي مسافر وديدا انو كعب ان اعضاه ورجل ينم بايع اماما امام لم بايع للدنيا الدنيا درتي ان اعضاه ودوسي ما يريد وحو ربه وفى له واوفنا وإن لم يعطيها دون سين إن لم يفل له في الماء. طيب وكايسان الدنيا درتيت كل مبايعون يوحدب وإسان عقاب كانوا متيسانا انت بدن مركب الوليد الباجي وصيادة أولا دردار من لبدي سويل يسيد وكت الماما سيدة بدن دتك إسلجب هذي مصلحة لإسكول الصعدان ولذلك الميس حكواني ضد نوع عاصه الراعين وهي مركز لجب هذيس او لجب هذيس او لا تير يتكتير يتعب باشو حكمك او قبصده قفك او هره يكبل الله باي اذيقه لان سرتيس اي ماشو ضعيفك كي اياد اكته مركز اذيقه مبوكات تخلصه تاريخ ذهدات في رسالة النوع عاصه الله labadii waxuun isla wado marka dambe iyaga dhag isku soo seenay marka wiilashiisu xiraadaan aragtaan qof noocaas ah ala raayi bay way marka horeba maxaad isiinay iyo seen wax kale helayna ay iskula socdaan aan wax islaaxino wax noocaano iskula socdo aan islaaxino waa biiri laakiin dadka qaar waxyaabahaas marka laga hadlo meel kale dadka u saarayaan ما جعل إن دتك وحان لقو إبتلي وحيا بس إن لقى هذا ما جعل نول بان أقو ننك حتى إنه وحباب بيرهم ننك رها يمل إنه وحباب بيان رها أنا يقف رها يمل نول بان مصلح لكن ماشي مركو يماذا إنه مصلح يهي إن كلي وعباني مركز نعم سوى مفهم وإن لم يعطيه لم يفي له ورجل ساوم رجلا إن لقرقر تمي يعني باعوا لقلي على سلعة بذيع بعد العصر عصر ككذب فحلف له بالله الله قرارته لقد أعطي بها كذا وكذا انت إن سوسي فصدقه وأرمي الآخر ككلام بين الشيغة عصر كبعد ده وقت آد فضل بذن وايو ملائك تسبد شؤو معنى قارها كل جيرا مركا دارتنا أما كنت إيا الزمن واختياضة إيا الزمن إيا مالها وكوك الحب بضتا دارتا كعبادة لغو أق دارتا دارتا يعني من برك الرسول كان لغو أق دارتا إيا مالك دار لغو دارتا اسكو مد ماهن انكسو دار بينا دار بينا انتها يدنا لكن دانا ماشا سوا دارنتا زمن كلا دارانا يلفتي سوا كحرنتا وفق مركا تاسا لغا هدلا فصدقه الآخرون كيكا لمركا أرما يسيدا سوح وقدنا خيانة دي وكل أحد عايسوما معنيه ترجمة دا مركا واتاسا قال باب الأمر بالصدقة صدقة أمركا ليس أمرين لمن الأمر أحد لم يعتقد اليمين دارت أن قوصنن بقلبه أنك قوصنن في حال بيعه بيعي سأكتيد dhaartu laba waay ninkii dhaarta go'aan ku gaaro oo dhaar ka tahay beenna sheegaya kastoobu u baahan yahay tawba ila dambi kabiira uu ku dhacayo yamiinul qamuus uu ku jira midda kalena waxa ay tahay yamiinul lagwi ninkan badeec uu ku suuqiba wax ku iibinayaa uma qasdin dhaarta laakiin afkiisay ka badbadatay wallahi billahi waxa iska dhacay qofka noocaas marka isaga waxa ku filan oo waxaasi aan loo qasdin ka baabi'inayso wixiiba ka dhalan lahaa hadayba wax ka dhashaan sadaqada وبه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرازة وهو الغفاري صحابي قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق وسقيال يبنين يعني وحيابا لبيغو ونبتاعها وان إبسنينين وان إبسنينين wanusamii anfusanaa waxaan ku magacaabi jirnay nafsadeena asamaasirata dalaaley samaasira samsarada ama simsaarka luga carabiya oo asiila ma aha fasiixa, yani luga carab kelima muwallada waayo. Carabtu waxay ka baratay farisiyiinta, ay ka baratay waayo ganacsiga carabta waa looga badnaay, nimankaas kale uga badnaa. Dadku hadday wax kaaga badan yihiinna, waxaas ay kaaga badan yihiin luqadooda ka qaalib noqonayso. Sida hadda waqtigan la joogo mathalan technology-ga iyo afka lagu sheego waa iska af Ingiriis, nacam, afaf noocaas isaga badan tahay, kaas unbaa lagu sheegaa. Sababta keenaysana waxay tahay shaygan qofkii adig kaaga badan luqadiisa ayaa saa'id noqonaysa. Marka carabtii marka waa laga qaalib noqdayo, ayagii laftoodii marka simsaar iyo samaasira ay iskaga idlaaqi jiray. wayusamiina annaasu dadkana waa nagu magacaabi jireen. Fakharaja ilayna rasuulullahi sal alla slam, nabigaa nagu soo baxay, fasamaanaa bismin, magac ayuu nagu magacaabay, huwa khayru lanaa, nooga khayr badan, min aladii samaynaa bihi anfusanaa, magacaan annaga nafteenna ku magacaawnay. Faqaala yaa macshara tujaar, samaasiradii waa la bedelaa tujaar. Alimaamu shaafici marka meeshaas wuxuu ka qaataa yani erayga carabiga, yani luqada carabiga kule macno, luqo kalena macno, yani luqo kalena waxaan ujeedaa ereygii hal macno leh, in luqo carabina lagu sheegi karo, luqo kalena lagu sheegi karo, luqada carabiga in lagu sheegaa fiican dadka muslimiinta dhexdooda, si luqadii carabiga aan looga hijroonin oon loo hilmaamin. Waayo haddii luqaadkii kale la badsado, afka lagu badiyo lagu badiyo, iyadii baa la iloobaa. Luqada carabiga marka la iloobana, fahamka diintaa la iloobaa, fahmu diin ayaa la iloobayaa. Ogow haddana luqadda qofku cidda uu yahay iyo waxa uu yahay, luqadda waa ka tarjumay. Marka dadka muslimiinta luqa alcarabiya luqadooda waay, luqada carabiga luqo ajnabi in lagu tilmaamo qof muslima oo ku tilmaamo qalad waay. Ogow waayo waa luqatu kitaabika wa luqatu nabiyika, kutubtii dhanaa ku qoran, luqo adi ajnabi kaa ama aha. Marka haddii aadan aqoonin adiga taqsiirkaaga waay, xaaraan ma aha inaad luqad kale ku hadasho. Imaamu shaafici saasuu leeyahay, laakiin waa inaad middaanna barataa ood ku dadaashaa. Walidaalika waagii hore diinta iyo luqada carabiga waa isla socdeen. Markii muslimiinta dhul ay qabsadaan oo dacwada ay gaarto, dadkii muslimiinta noqday sidooday luqad carabi ugu hadli jireen, culummadooda af carabiya wax ku qori jireen, khudbada jimcada carabiya loogu akhri jiray, waa iska caraboobi jireen xagga luqadda. Walidaalika marka ummaddana shayga ay ummaddan ku midaysan tahay waa kitaabkan qur-aanka, soomaa kitaabkan qur-aanka luqadii uu ku qornaa. Marka sidee luqo ajnebi loogu arkaa, sideese loo naca? Xataa acdaa'ul islaam waa fahamsan yihiin arintaas. Yahuudda berigii ay meelahan kusoo noqnoqo jireen, intaan falastiin dhulkan falastiin hadda shaam markii la keenayo lagu abuurayey oo ay ka soo laabanayeen dhulalkii ay ku kala firirsanaayeen, ayaa waxaa iskugu yimid dad kala luqad ah, leanna yahuuddu dhulkay ku kala firirtay, midna yurub taas bari buu ka yimid, mid barigaas fog buu ka yimid, mid maqribi alcarabi ayuu ka yimid, qaar yamanay ka imaadeen, nin walba meeluu ku dhashay oo ku farcanmay. Markay meeshii isugu yimaadeen, marka nin baa marka fakaray la dhihi jiray bin yahuuda, bin yahuuda wuxuu ku fakaray marka uu yidhi, dadkan sidee dadkan meeshan loogu hayi karaa, sidee isku ujeeddo ay u noqon karaan? Waa in la soo celiyaa buu yidhi luqadii ay ku qornayd kitaabka Tawreed uu ku qornay, luqa alcibriya. Markaasuu wuxuu keenay inuu qaamuus sameeyo, shaqadiisa ka bilaabo qaamuus. Marka wuxuu sameeyey luqada cibriga fasiraayo oo dadka u jilcinaayo, dadkii inay bartaanaa lagu waxeeyey, joornaalada in lagu qoro, waxyaabaha caadiga usoo baxo luqadaas cibriga in la qoro. Waayo waxay yidhaahdeen shayga keliya oo dadkan miday karo waa luqadii kitaabkooda, leanna kitaabku waa wada aaminsan yihiin. Waxaan aada ula yaabay marka qof muslimnimo sheeganayo oo haddana dhahaayo dadka yaan carabi la barin, carabigu luqad ajnebi, luqad qalaad waayo qof dhahaayo, imaa inuu ahbal yahay iyo imaa inuu munaafiq yahay, diinta aan aaminsanayn wax ka dhexeeya ma laha. Walidaalika marka luqada carabiga qudsiyay leedahay xadiidkan iyouna imaamu shaafici iyo uu soo qaatay, nebigu wuxuu u bedelaa magacii afka ka batay inaan la dhuminin magacaan haddii kale magacii kala dhumaayo. Faqaala yaa macshara tujaar innahu yashhadu baycakum, beyciinna waxaa yacnii xaadirayo oo ku imaanayo alxalifu dhaar iyo wallaqu iyo hadal laqu iska ah, fashuubuuhu bisadaqati, sadaqo marka ku dheeha oo wax bixiyo oo wax sadaqaysta. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.